armadores do mundo, unídevos. Grandes ofertas. Dispón vostede dun petroleiro monocasco antigo e quérese desfacer del? Dalle pereza vendelo ou non lle sae rentable nin telo parado. Aproveites agora destas vantaxosas condicións en calle na Costa Galega. Un marco incomparable onde poderá soltar ese lastre tan molesto e, de paso, tomarse unha mariscada e un albariño a precios máis que razoables, sin consecuencias, como nada. É un consello da Xunta de Galicia e do Goberno de España. Benvidos aos contrainformativos da Radio Carimena. Despois de 11 anos agardando pola resolución do caso Prestige, o proceso xudicial remata sen determinar responsabilidades. En canto á decisión de alonxar o buque en contra do que di a sentencia, hai un amplo consenso de que as súas consecuencias foron desastrosas. É moi pouco crible que unha decisión que acorree a contaminación de miles de quilómetros de costa, que acabara coa morte de máis de 200.000 aves mariñas e que afectara miles de persoas, poida ser xustificada como unha decisión correcta. Desde a Asociación en Defensa Ecolóxica da Galiza, ADEGA, veñen reclamando que non foron xulgados os verdadeiros responsables, que eran como Rajoy, Ábalos Cascos, Cañete, Matas, De Mesa, López Veiga, estes que quedaron sin sanción ninguna. Ademais de que, pese claro que dos 4.300 millóns que custou este dano ecolóxico, non se van a recuperar apenas ni un euro. E ademais diso, seguimos en estar preparados, xa que o novo plan que sacou o gabinete de Feijóo, que aprobou no 2012 para contra a contaminación mariña da Galiza, non ten en conta a contaminación que ven de terra cara ao mar. E tampouco sigue habendo un plan claro de portos de refugio, e ademais que volve a deixar en mans políticas certas decisións técnicas sobre o que facer, algo que foi clave no Prestige. Alén de todo isto, siguen reclamando que na Somoza segue habendo 10.000 toneladas de refugallos vidos do Prestige que siguen sen tratamento e estando ali de forma ilegal. Ou seja, que ademais de empregar os cartos para calar a algúns e a algúnas das damnificadas, nestes 11 anos non se levou a cabo ningunha medida para evitar outra catástrofe similar. O goberno do PP, con Fraga, Aznar e Rajoy a cabeza, foi o único culpable, e aínda que un xa morreu sen ser xulgado nin escarmentado por ningún dos tantos crimes que cometeu, os outros e todos os seus lacaios seguen vivos e aínda sen xulgar. Pois seguimos falando de malas noticias, seguimos falando no paro na Galiza, que, o sea, vimos a reclamar que unha vez máis desde o PP siguen dicindo que a cousa vai ben, os datos dicen que todo o contrario, é dicir, que ahora realmente hai 52.000 parados máis que fai un ano e que desde 2008 ven habendo uns 216.000 parados máis, algo que non é para nada optimista ni como nos queren facer ver que estamos saindo da crisis. De feito, dentro dos parados hai o 62% que teñen cobertura, mentras que o outro porcentaxe, unhas 110.000 persoas, non teñen ningún tipo de cobertura, por lo que están en amplo risco de exclusión social. Alén disto, hai que dicir que o 30% dos fogares galegos non teñen a ninguna persoa activa. Isto quere dicir que ou non teñen unha persoa activa ou teñen algún pensionista. E isto sí que son datos objetivos e non o que nos queren contar eles. Antidisturbios desaloxan pola forza as praceiras fechadas no mercado de Pontedeume. Seguimos a reclamar o que reclamamos desde o principio, que nos dean os postos de traballo atos para traballar, que nos dean papeles para saber en que condicións vamos, quedamos, non quedamos, o que é legal. Señor alcalde, non nos negamos, nunca o fixemos ao traslado aos almacéis de Raxoi. Eso é un bulo que ustedes fixeron correr. Non nos negamos, nunca o fixemos. Nunca o fixemos a sentarnos a falar con vostede. Eso é mentira. Recoñecemos que as condicións sanitarias e higiénicas do edificio son deficientes. E agora cosecha propia miña diría moi deficientes como ciudadano, como comprador e que me sirvo e traballo neste mercado. Eso é lamentable. Eu ayer falando co alcalde, durante dúas horas estuvemos no ayuntamento falando. É certo, relajadamente, pero non chegamos a un acuerdo. Agora empezamos a falar con relajación, sin malas caras, sin malas cousas. Pola nosa parte nunca houbo nin mentiras, nin falta de diálogo, nin nada de nada. Sempre fomos de boa fe, por eso esperamos tanto a resolver isto, esperando que eles tamén tiñan boa fe e que iban a tratarnos como personas que somos traballadoras e que estamos sufrindo e peleando polos nosos dereitos. Levaban 17 días fechadas no mercado de Pontedeume, ata que esta segunda feira foron desaloxadas a forza polos antidisturbios, a Guardia Civil e axentes da Policía Local. O Goberno impón o seu traslado a unhas instalacións provisionais, que, segundo denuncian, as traballadoras non teñen permisos de sanidade, nin reúnen as condicións mínimas, nin garanten a continuidade das condicións dos postos, pois moitas delas caducan en 2015. Que se perda unha concesión que non é culpa nosa, porque parece ser que tampouco eles a pediron a tempo, se non terían solucionado. Que non diga que nos negamos a ir a mediados de setiembre para baixo, porque a mediados de setiembre sabe todo o povo e toda a comarca que ven a Puente de Eume, que estuvo a carretera cortada aí na curva do Torreón, porque estaban poñendo luz, acabaron a finales de outubre. Daquela, pa que íbamos para baixo sin luz? Sin luz e sin condicións, porque seguimos nas mesmas condicións. Ainda estamos ahora en noviembre e non amañaron, non nos dan os puestos de traballo como teñen que dar, nin papeles, nin nada de nada. Que queren de nós? Que máis queren de nós? Por que se nega a entregar por escrito en que condicións nos imos para abaixo? Por que se nega a entregar por escrito en que condicións e cando imos a voltar unha vez rematadas as obras? Porque un alcalde, representante democráticamente elexido para defender os intereses de todos os cidadáns, digo todos, non unos, todos, sin importar a quen voten, por suposto, somos ciudadanos, esto é unha administración local, ten que atender a todos os signos, a todas as portas e a todas as tendencias. Somos todos veciños por igual. Chegaron con porras, con cascos e non lles deixaron máis que 5 minutos para recoller as súas pertenzas. e nin lles enseñaron un papel no que se lles indicaba o desaloxo. Por todo o sinalado ata aquí, as praceiras reclaman unha solución que pasará por asinar por escrito as condicións que terán nos postos provisionais, así como que garantan tanto a continuidade deste como as condicións mínimas para desenvolver a súa actividade con total normalidade. Se queres informar e ser informada, Contrainformativos Calimeros. Bueno, continuamos con outra noticia onde unha vez máis os recortes veñen contra nós. Agora querenos facer un repago nos fármacos de dispensación hospitalaria do goberno de Feijóo, como non, e do que siguen sin falar, que sempre nos están botando a culpa a nos de que vivimos por encima das nosas posibilidades, de que vivimos moi ben, de que hai que apretarse o cinto, mas por agora non vemos nin responsables nin xente no cárcere polos 260.000 millóns que costou o rescate á banca e a certas empresas. E falando de desmantelar, a Xunta tamén vai eliminar o servicio do 065 de transporte para as persoas con dificultades na súa mobilidade. A Xunta deixará de subvencionar o traslado diario ou semanal das persoas con dificultades para moverse a centros asistenciales, nos que reciben terapias de rehabilitación encaminhadas á súa inserción, e manterá o servizo solo para casos puntuais como ir ao médico. Na práctica, isto suporá, según xa denuncian varias asociacións, que os usuarios e usuarias terán que renunciar aos seus tratamentos. Coa intención de compensar este recorte, a Consellería de Benestar introduciu unha nova medida que consiste no copago do servizo. Onde sí que non hai recortes na xustiza. Hoxe mesmo, martes 19 de novembro, foi a xuízo un compañeiro da CNT, Xurxo, que foi detido no 14 de novembro do ano pasado no marco da folga xeral, indo nun piquete coa CNT e coa CUT. Como sempre, cando non teñen nada que decir e votarlle contra el, votaronlle atentado contra a autoridade, polo que lle piden 8 meses de prisión e un mes de multa. Para isto, sí que non hai recortes. Penso que ganou toda a parroquia, ganou Cabral, con independencia do resultado. Estamos contentos, como era de esperar, de que tiñamos confianza de tal como se fixeron as cousas, este resultado, eso está claro. Agora hai que recapacitar de todo canto levamos feito hasta ahora uns e outros, atopar a mellor salida para este problema a nivel parroquial. Me estou referendo a estas diferencias en que hubo entre uns e outros. Temos que aproveitar este resultado, ou temos que aproveitar este día de armonía para intentar solucionar os problemas que uns e outros fomos facendo. E respecto a... Os comuneiros de Cabral dixeron non. 740 estaban chamados a consulta sobre un proxecto dun centro comercial para o monte. Na votación celebrada hai dúas semanas amosaron o seu rexeitamento na negociación con Eurofund Investment, firma que promove este proxecto de ocio e de compras, con 344 votos en contra e 297 a favor. Lo individual, pero sobre todo no que estamos, no monte comunal. O monte é de toda a parroquia, monte veciñal. Vamos a defenderlo hasta última. Hasta onde haya que chegar. O vimos anunciando en todo ese tempo. E hoxe, con máis motivo, temos que ratificarnos nelo despois deste respaldo que tivemos na parroquia. Eso está claro. Como foi? Bueno, falamos agora dos brotes verdes que ven falando PP e Rajoy últimamente, en conxunto coa COE, que dinos que todo vai ben. Home, non vai ir ben despois de 260.000 millóns, se non vai ben. Para eles vai moi ben, pero para o resto da poboación van bastante mal. De feito, o 21% da poboación atópase por debaixo do umbral da pobreza. A situación dos hogares máis desfavorecidos agrávase, xa que o porcentaxe para chegar a fin de mes se alcanza o 13% frente ao 9,8% do ano anterior. E a taxa de pobreza aumenta entre a xente que está en idade de traballar, é dicir, a xente que está entre os 16 e 64 anos, que pasa do 19,4% ao 21%. E de feito, un de cada 4 menores de 16 anos sitúase por debaixo do umbral da pobreza. Os inmigrantes en España é moito peor, o 43% atópase por debaixo do umbral da pobreza. E o 40% dos hogares están con moitas dificultades para chegar a fin de mes, frente ao 36% que era fai un ano. E aparte que o 30% dos hogares do Estado teñen pendiente todavía o pago dunha hipoteca. E deste 30%, ese 9,3%, é dicir, un tercio deles está pendiente do pago da hipoteca e están pagando ahora mesmo un alquiler, é dicir, que non viven na súa casa e están pagando a hipoteca da súa casa desahuciada. Aparte disto, siguen sin contar os 3.158 suicidios que se veñen contabilizados por mor da crise económica. Pero iso sí, a cousa vai ben. Informar e ser informada. Contra informativos calimeros. Ana Botella pide endurecer a lei de folga tras o éxito da folga da limpeza en Madrid. Según Ana Botella, máis coñecida por falar moi ben en inglés, gracias á flexibilidade que trouxo a reforma laboral aprobada polo goberno, esta folga pudo ser solucionada. Ana Botella exixiu este domingo a reforma da lei da folga tras o éxito logrado polo paro indefinido dos traballadores e traballadoras da limpeza en Madrid, que frenaron o despido de máis de 1.000 compañeros e compañeras. A alcaldesa, en roda de prensa, mostrouse satisfeita porque non foran a producirse despidos, e cifrou de 500.000 de euros os danos causados no patrimonio durante o paro. Esqueceuse de decir os cartos que levaban sin cobrar estes traballadores e traballadoras. Pero ademais pediu a modificación da lei para evitar o incumplimento dos servicios mínimos. A alcaldesa agradeciu aos cidadáns e cidadás e as forzas de seguridade o seu comportamento ao longo dos 13 días de folga e asegurou que ningún solo euro dos costes repercutirán no bolsillo dos madrileños. Menos mal. O que si non pediu que se tratara con máis dureza os comportamentos policiais. Iso sí que o pediron en Barcelona miles de persoas e que, como xa sabedes, por primeira vez se hai unha tele a morte dunha persoa despois dunha paliza da policía. Isto non quere dicir que sexa algo inusual, xa que desas mortes hai varias o ano, o sea, tanto na rúa como na... como dentro das comisarías, como nos cárceles. O que pasa que iso nunca sae pola tele. Pois miles de persoas pediron que a policía deixe de ter esa impunidade e máis, tamén pediron que certos elementos dos antidisturbios foran derrogados, como as pelotas de goma, que, como xa sabemos, ali e aquí perderon ollos moita xente por culpa delas. A isto hai que recalcar que aquí a policía ten unha impunidade que non se dá en casi ningún estado europeo. Bueno, comenzamos co calendario de actos. Este fin de semana en Pontevedra, Adega organiza un foro europeo sobre residuos. Para máis información, consultar a súa páxina web. E aquí na Xuntalla do Pichel, este sábado vai haber unha xornada de Revolución Mexicana. O día 20 de novembro, dende as 6 da tarde en diante, todos os cidadáns e cidadás da República tomarán as armas para arroxar o poder ás autoridades que actualmente gobernan. Ás 4:30 habrá un obradoiro de cociña mexicana con Javier. Ás 8 conversa sobre México con Rodrigo Vizcaíno. Ás 10 concerto de Bacanda. E ás 10:30 pinchada co DJ Sick Boy. E aproveitamos as ondas tamén para mandarlle parabéns a Luz Fandiño, porque ese día tamén é o seu aniversario. Seguimos co calendario de actos. Vamos agora cos actos musicais. Temos a Rebusca de Outono, que será en Maceda de Tribes este sábado mesmo, onde haberá moitas cousas, desde fútbol gaélico hasta por concertos por os bares, e onde actuarán Labregos do Tempo dos Espunes, Liviao de Marrao, Mascarpone, bueno, e a Tres Sobriños a entrada, e por dormir tranquilos, que vai ser a cuberto, haberá sitio onde dormir con calefacción, vai facer frío, pero será bonito. E a parte deste festival tamén temos o Vento Rock en Redondela, onde actuarán Lisca e uns cantos grupos máis, como Trapos Sucios e outros que xa non me acordo, que tamén será este sábado en Redondela. E ata aquí os contras de hoxe, disfrutade da semana, guerreade moito, vémonos na próxima.